www.neopogo.blogspot.com. Witajcie, drugi odcinek podcastu Neopogo. Dzisiaj w pewien sposób będziemy kontynuować, ja będę kontynuować temat, który rozpocząłem tydzień temu, czyli reggae, polskie reggae konkretnie. Pomimo, że te dwie płyty jakby wywodzą się z Jamajki, to podobieństw między nimi jest tak naprawdę niewiele. Dlatego nie będę porównywał tych płyt obok siebie, zestawiał ich ze sobą, a tylko mówię każdą z nich, ale ci, którzy nie lubią reggae, niech się nie martwią, bo nie zawsze będę mówił przecież o reggae, bo to nie jest jakiś trzykolorowy podcast, tylko podcast Neopogo. I nie zawsze również będę mówił o muzyce. Zresztą, jeżeli nie wiecie, o czym będę mówił, to w dalszych odcinkach, to zapraszam do zerowego odcinka podcastu Neopogo, do tego pilota mojego i tam znajdziecie wszystkie informacje. A dzisiaj recenzja, krótka recenzja, mam nadzieję, dwóch płyt około reggae. Zapraszam. A dziś chciałbym wszystkich zachęcić, aby rozpocząć dzień od zrobienia sobie chlebka ze smalczykiem i ze skwarkami. Skwarkiem. Jak to z jednym? No skwarą. No, przecież skwarków jest więcej na chlebku. Jeden skwarek jest? Jasne, że jeden. No bez nazwy. Co bez nazwy? Jaja sobie za mnie robisz? Skwarek bez nazwy? Tak. Nic nie rozumiem. Maciek Skwara, Wrocław, bez nazwy, halo, halo. A, nie Skwarek, tylko Skwara. Maciek Skwara. I żeby posłuchać podcastu bez nazwy, tak? No dobra, już mówię. www.beznazwy.net. No co z moim chlebkiem? Cholera jasna. Pierwsza płyta, którą będę opisywał, w sumie ściśle będzie nawiązywać do poprzedniego odcinka, bo jest to płyta zespołu Izrael. Ale nie te stare płytki, nie jest to jedna właśnie z tych starych płyt, ale najnowsza płyta, wydana w 2008 roku, wydaje mi się, że gdzieś w okolicach listopada, bo ja ją miałem w grudniu, no tak, coś koło listopada. Dża Ludzie, tak się nazywa płyta, dża pisane fonetycznie, nie tak typowo jamajsko, czyli jach, ale dża, d, z, kropką, a, dla tych, którzy mają jakieś wątpliwości, jak to się pisze. Dża Ludzie jest to projekt, który nawiązuje bezpośrednio do działalności Izraela z lat 80. Płytka jest, muszę powiedzieć, że w miarę różnorodna, słyszymy na niej trzech wokalistów, czyli w zasadzie każdy z ludzi grających w tym zespole śpiewa. Wymienię tak dla ścisłości. Robert Brylewski, Maleo i Kellner. Wydaje mi się, że jednak Robert Brylewski najwięcej się udziela, ale nie jest to najważniejsze. Płytka jest całkiem spójna. Porusza tematy, które są no mocno ze sobą związane. Czyli kawałki o pokoju, o miłości, o zjednoczeniu ludzi, o Bogu, o jakichś wartościach, ale nie o właśnie takich jakichś wydumanych, dziwnych, tylko o takich całkiem przyziemnych, do takich, które powinniśmy przynajmniej zwracać uwagę na co dzień, których powinniśmy się trzymać, przynajmniej w oczach członków tego zespołu. Po tylu latach niegrania, Izrael nagrał płytkę, która jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Oprócz tego, że jest spójna muzycznie, właśnie widać, jak chłopaki potrafią się zgrać po wielu latach. Wydaje się właśnie, że Robert Brylewski i Maleo, czyli takie dwa filary tego zespołu rozeszły się już za bardzo od siebie, bo Brylewski poszedł gdzieś w takie klimaty trochę bardziej rockowe, bym powiedział punk rockowe może. Maleo dalej kontynuuje reggae, nieco inny niż te początkowe w Izraelu, no ale oczywiście przecież każdy człowiek się rozwija, zarówno muzycy, jak i słuchacze, więc nie wolno poprzestawać na tym samym i bardzo dobrze zrobili. Ale Izrael to taka, dla tych, którzy słuchali Izraela w latach jakby swojej młodości, czy w momencie świetności tego zespołu, miłe nawiązanie, naprawdę. No i teraz kilka takich rzeczy, o których warto jeszcze wspomnieć. Na płycie jest 14 utworów. Wydaje mi się, że nie ma na niej słabego utworu. Zespół, właśnie, bo tutaj gra żywy zespół, a w kolejnej płycie, którą będę omawiał, nie. Ale nieważne, na razie o Izraelu. Standardowy jakby skład, czyli tam dwie gitarki, bas, jakieś instrumenty jeszcze perkusyjne, oprócz samej perkusji oczywiście. Jest taki zwyczajny klimacik na tej płycie, regowy, taki w miarę prosty, ale naprawdę, naprawdę przyjemny. 14 utworów zostały nagrane w studio Arriva, które znajduje się w Londynie. I tutaj ciekawostka, zostały one nagrane pod okiem człowieka, który nazywa się Matt Professor. Jest to popularny w świecie reggae dub master. Wziął na siebie jakby realizację tych nagrań. No i muszę powiedzieć, że trzyma poziom. Zarówno cała płyta, jak i warstwa ta realizatorska. Okładka, bo jeszcze o niej nie powiedziałem, co dziwne, bo powinienem chyba zaczynać od tego, co widzi się najpierw, jest dosyć oryginalna. Jest prosta. Wygląda, jakby namalowana była farbami. Obwódka jest taka czerwona, później niebieskie tło, logo Izraela, na dole Jaludzie i takie trzy postacie, które mają ręce, nogi, a ich tułów w zasadzie stanowi trójkąt z okiem. I one są w trzech kolorach, czyli kolorach flagi Etiopii: czerwony, żółty, zielony. No, mam nadzieję, że powiedziałem wszystko o tej płycie, że zrobiłem to w miarę zwięźle i spójnie. Tak spójnie, jak jest spójna ta płyta. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tego, że ludzie po tylu latach przerwy od siebie potrafią reaktywować się. Bo jak wiemy, większość zespołów, nawet tych takich najbardziej popularnych po reaktywacji, nie szło im zbytnio granie. Przykładem może być tutaj trochę z innych klimatów, ale Sex Pistols, którzy po kilkudziesięciu latach ponownie spotkali się na scenie i zostali wygwizdani. Ludzie rzucali mi jakimiś butelkami. A w przypadku Izraela bardzo pozytywnie, bardzo dobra płytka. Polecam i w sumie szybko przechodzimy do kolejnej płyty, o której chcę opowiedzieć. Gavit Alpina Ozona. Podcast Tabaczany to miejsce, gdzie dowiesz się wszelkich informacji o tabace. Znajdziesz tam recenzje tabak i informacje związane z tabaką. Tabaczany, blogspot.com. W poprzednim odcinku mówiłem, że na pewno o kimś zapomniałem. Zapomniałem właśnie o tym człowieku, którego płytę dzisiaj będę opisywał. Czyli o Bobuanie. Bobuan tak naprawdę nazywa się Bogumił Morawski. Jest to polski wokalista reggae, ragga, dancehall. Obecnie teraz zasila skład Rob Pulse. W 2003 roku do niego dołączył i jest również wraz z Mioduszem i Bastajpanem członkiem kapeli Fandango Gang, o której nie mam zbyt dobrego zdania. Ale nie o Fandango Gang dzisiaj będziemy rozmawiać, ale o solowym projekcie Bobuana, o płycie, która nazywa się 1. płyta została wydana również w 2008 roku, również w listopadzie. Ciekawostka, tak samo jak płyta Izraela. Okładka, tym razem zacznę w dobrej kolejności. Okładka przedstawia właśnie Bogumiła, który stoi na jakimś balkonie, w tle panorama miasta. Całe zdjęcie jest tak lekko postarzone i z tyłu tylko kolorowe graffiti. Bardzo fajnie to wygląda, sympatyczna okładeczka, bardzo prosta, ale wydaje mi się, że całkiem fajna. Chociaż okładka nie pasuje do reszty płyty, bo dlaczego? W sumie to właśnie mam zamiar Wam opowiedzieć. Płyta zawiera 16 kawałków, które są jakby utrzymane w klimacie raga dancehall, taki nowoczesny dancehall i często też występują elementy jakieś nowsze elektroniczne, co zazwyczaj nie podoba mi się, a na płycie Bobłana bardzo fajnie to wyszło. Używa on może nie dużo, ale dosyć często efektu o nazwie Autotune, który moduluje głos i sprawia, że on staje się taki właśnie specyficzny. Szczerze mówiąc, nie trawię tego efektu. Naprawdę szczerze go nie lubię. Większość artystów nie potrafi może z niego korzystać, może nie podoba mi się to z jakichś innych względów, ale na płycie Bobłana został ten efekt Autotune wykorzystany w sposób, wydaje mi się, rozsądny i jestem w stanie przeżyć to, że właśnie go użył. Naprawdę efekt wyszedł całkiem fajny. I teraz tak, goście. Goście na tej płycie są ważną częścią, bo pojawili się naprawdę całkiem nieźli goście. Czyli tak, Miodu z Jamala, Grizzly z It West Rockers, Jarex z Bakshisha i Junior Stress oraz MC Mo. MC Mo to jest taki najmniej popularny z tych wszystkich ludzi człowiek. Ale muszę powiedzieć, że pomimo, że jest tutaj sporo gości, to oni wcale nie dominują płyty. Czuć wyraźnie, że jest to płyta Bobłana. Nikt nie narzuca jakby swojego stylu, bo często w kawałkach, na płytach w zasadzie, na których jest wielu gości, następuje jakieś takie pomieszanie stylów od jednego gościa do drugiego i wszystko jest takie jakby mało składne. Nic do siebie nie pasuje w zasadzie. A na płycie Bobłana wyszło to naprawdę całkiem zgrabnie. Dzisiaj jakieś takie dobre płytki sobie wydałem na początek. No i powiem Wam, kawałki, które według mnie są najlepsze, na które najbardziej warto zwrócić uwagę i w sumie dla których warto kupić tą płytę. Gdy tak przeglądam sobie tracklistę, to w zasadzie dochodzę do wniosku, że nie ma tutaj kiepskich kawałków. No jest może Duma z Jarexem, co mnie trochę zdziwiło, bo człowiek, który grał w Bakshishu, nagrał taki stosunkowo słaby kawałek z Bobłanem, no ale to jest jedyne, do czego można się przyczepić. Jeszcze chciałem powiedzieć, że zazwyczaj Autotune nie lubię, o tym już wspomniałem. Tak samo jak zazwyczaj nie lubię elektronicznych bitów, takich mocno, mocno elektronicznych rhythmów, ale tutaj biciki naprawdę są takie, jakby to powiedzieć, może tłuste, w ten sposób to określę, ale mimo, że są elektroniczne, to pasują mi. Czuję się jakby zdziwiony tym faktem, że podobają mi się tak elektroniczne często rhythmy. Ale zostało to wszystko fajnie zrealizowane, wszystko fajnie wykonane, więc naprawdę nie ma się do czego przyczepić, oprócz kawałka numer 14. Chwila może teraz o tekstach opowiem, bo teksty na tej płycie, w przeciwieństwie do płyty Izraela, są bardziej jakby, no, dotyczą różnych spraw. Tam wszystko mniej więcej obracało się w okolicach miłości i takiej jakiejś braterskiej solidarności i tym podobnych rzeczy. A Bobłan tutaj ma kawałki traktujące o życiu takim codziennym, trochę podchodzące pod hip-hopowe tematy, ale zrobione, wydaje mi się, dużo większym polotem. O polityce, taka ostra krytyka polityki, ale też zachęca nie tylko do takiego biernego krytykowania, ale też do zrobienia czegoś konkretnego. To są tylko kilka tematów, które są poruszone. Ma też kawałek o kobietach, o jakichś gwiazdach popu. Ma też kawałki oczywiście imprezowe, jak to wokalista dancehallowy, na przykład Ogień, do którego powstał teledysk ma też kawałki takie mobilizujące do działania, typu Możesz Wszystko, już sam tytuł mówi w zasadzie za siebie, z Junior Stressem, bardzo dobre granie. I jeszcze tak a propos tych jak gdyby hip-hopowych spraw, to jest kawałek Lojalny Skład, czyli kawałek mówiący o tym, że ludzie powinni trzymać się razem i tutaj w ich przypadku, bo na tym kawałku są również Grizzly i Miodu, że skład powinien trzymać się razem. Może nie jest to nic przełomowego, nic nad wyraz odkrywczego, ale jest to zrobione w taki sposób, że naprawdę miło się tego słucha i nie czuje się tego, że już to gdzieś kiedyś słyszałem, coś takiego. Tutaj tego nie ma. Naprawdę bardzo dobry projekt. Jestem zaskoczony, że mi się to podoba ze względu właśnie na tego autotuna, na te elektroniczne riddimy. To płytka jest naprawdę, naprawdę kozacka. Jeszcze tak dla ścisłości powiem, że płyta została nagrana w Kingston Studio, gdzie swoje albumy rejestrowali również Wawa Muffin czy Eastwood Rockers. Ale oni są jakby wszyscy z jednego podwórka w miarę. No, wydaje mi się, że to już chyba wszystko. Po ostatnim odcinku, który wydawał mi się trochę przydługi, ten będzie krótszy, bardziej zwięzły, bardziej treściwy i usłyszymy się już pewnie za tydzień. A w międzyczasie możecie mnie obserwować na serwisie Blip. Mój login to Mateusz44. Tam możecie mi zadać jakieś pytania, możecie pisać komentarze, bo pod ostatnim odcinkiem, pomimo że był to pierwszy odcinek, czuję się trochę zawiedziony, bo zero komentarzy się ukazało. No trudno, widocznie na komentarze trzeba sobie jakoś zasłużyć. Nie zmienia to faktu, że nadawać będę starał się już regularnie, co tydzień, jeżeli będę w stanie tylko. I to chyba tyle. Żegnam się z Wami, do usłyszenia. Miejmy nadzieję, przyszły weekend. Na razie.